Няма больш занядбанай дзедзіны ў светавай пісьменнасці, як гісторыя паняволеных народаў. Гэтыя словы Вацлава Ластоўскага, напісаныя шмат гадоў таму і сёння застаюцца для нас надзённымі. Знаходзячыся з-паміж суседзяў, учарашніх братоў па сацыялістычным лагеры, якія шпарка адраджаюць свае дзяржаўнасці, трывала ўсталёўваюць незалежнасць, мы востра адчуваем праўдзівасць гэтых словаў і, прачынаючыся да нацыянальнага жыцця, хочам зразумець сваё месца ў свеце, асэнсаваць, кім мы былі, як сталася, што дайшлі да такога стану, на які шлях нам узбіцца, каб прыйсці да лепшае долі. Але не так проста спатоліць прагу да ведаў аб сваёй мінушчыне, бо справа іх папулярызацыі, на жаль, у нас вельмі занядбаная. І таму не дзіўна, што звычайны беларус ведае з гісторыі каго заўгодна: Дмітрія Данскога, Пятра Пеша, Суворова, урэшце Кромвеля, Наполеона ці Пілсуцка, толькі не сваіх нацыянальных герояў. Ды гэта і не дзіва, бо стэрэатыпы занадта глыбока ўеліся ў нашую свядомасць. Нас столькі гадоў кармілі хлуснёю, што мы і самі ўжо амаль паверылі ў сваю другаснасць, у сваю ніжэйшасць. Сталася так, што хцівыя суседзі парасцягвалі нашыя скарбы, прысабечылі нашыя святыні, зрабілі ўсё, каб адбіць нам памяць, а цяпер, пасміхаючыся, часам кажуць: «А хіба ў вас што было? Ды каб не мы, вы б дагэтуль у лапцях хадзілі». Кім бы мы былі, каб не яны? Няхай кожны разважыць сам. Урэшце, на гэтае пытанне лепей за ўсё адказваць не словамі, а настойлівай працаю па адраджэнні нашай мовы, культуры і гаспадар, па ўмацаванні нашай дзяржавы, спадзяючыся перадусім на ўласныя сілы і на свой розум.